چیتا ایب خیلی کالا سر تو داری گی خوری خوری لندی گی خوری دباران چاس کی پر قبر آوری گی خوری خوری لندی گی خوری پشہد یاربا میں بولان راوٹوں کی گی خوری خوری لندی گی خوری دباران چاس کی پر قبر آوری گی خوری خوری لندی گی خوری پشہد یاربا میں بولان